Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Close my eyes, so I throw the wind of wine. W Łodziku na początku tego roku słuchamy 23 topu wszechczasów i prezentujemy nagrania po pierwszej setce od poniedziałku, od miejsca 101. Dziś rozpoczęliśmy od miejsca 132. To oczywiście Echoes i Pink Floyd. To dziś na dzień dobry. Na dzień dobry także nasza piosenka dnia. A dziś, myślę, pięknie zaprezentuje się Juliet Amane. Salut dans ma peau. Sur la plage, je me la joue mélo. Je drague les nuages, seul dans ma fête. C'est dommage, et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau, tes matelots. To by było, no tam słyszeliśmy, że zachwyt, że plaże, pani się marzy chyba. Jakoś tak. Juliet Amane dziś wielokrotnie w piosence dnia, między innymi w porannej audycji po 8.30 polecamy i zachęcamy do słuchania. No a my zachęcamy do słuchania topu wszechczasów. Kolejne nagranie, 133 miejsce to Pearl Jam. Oh, Jam fantastycznie i przebojowo. No i żal byłoby nie skorzystać po te nagrania po pierwszej setce. A to przypomnę, wciąż każde z nich otrzymujące od Państwa 2000, około 2000 głosów. 14 minut po godzinie 4. No nie liczę, że od razu 2000 SMS-ów czy tyleż maili przyjdzie, ale z pewnością kilka o tej właśnie porze. Zachęcam. Budzik małpa polskieradio.pl 2273 oraz 71335. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo niezmiennie polecamy, jak zwykle o tej porze, trzy szybkie. No to trzy szybkie ciach-ciach, przysłuchując się kolejnemu nagraniu. Kwadrans po 4:00. Środa, 4 stycznia przed nami. Bardzo proszę, lipcowy poranek. Jak ten czas pędzi? Strength of a new day dawning, beautiful sun at the sound of the first bird singing. I was leaving for home with the storm and the night behind me and a road of my own. With the day came the resolution, I'll be looking for you. La la la la, la la la la, la la. I was looking for love in the strangest places. It wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces, and not one was aware of the fire that burned in my heart. You're a hippie, July morning. Na dzień dobry dziś z miejsca 134. Sygnał od państwa. Dziś mailowo pan Piotr z Radomia, choć pozdrawia z Warszawy. Za oknem jedynka z plusem, pada deszcz. Jest okropnie, tak to ocenia pan Piotr. Na szczęście dziś planowany dzień przerwy w bieganiu. Poranna kawa urodzinowa jest. Pachnie kusząco. Świętowania czas zacząć dziś od leniuchowania. O właśnie, właściwy kierunek, panie Piotrze. Składamy najlepsze życzenia i odnotowujemy, jest pan pierwszy dziś na liście mailowej. SMS-owo mam takie wrażenie, zdaje się, że dawno nie odzywał się pan Leszek z Kruszwicy, a swego czasu odzywał się codziennie. No chyba nie było takiego tygodnia, by nie było meldunku właśnie z Kruszwicy. Dziś podczas nocnej zmiany, a na zewnątrz lekko sypie, do tego mokry śnieg koło zera. To od pana Leszka dziś pierwszy sygnał SMS-owy. A telefonicznie pierwszy raz z nami w tym roku pan Michał z Krakowa, kręcący pętelki po stolicy Małopolski. Krótko i na temat. Wieje, sypie, 0 stopni. Raport pogodowy z dróg od pana Michała też właściwie można powiedzieć do 6 czy do 7 z nocnej zmiany. Pierwszy sygnał telefoniczny. Pięknie państwu dziękujemy. No i nieskromnie dodam, jeszcze będziemy sięgać po kolejny sygnał od państwa. zarówno te drogowe, pogodowe, jak i dotyczące muzyki. A muzyki u nas nie brakuje. Kolejne miejsce, 135. Chyba jedno z nowszych nagrań w 23. topie wszechczasów. Niedźwiedź przywiózł z podróży, z wakacji właśnie Gotye z Kimbrą w walizce. No i wtedy to była piosenka czepialska. A do tego jeszcze ten obrazek. No i już proszę, na topie wszechczasów. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie daty z trójkowego kalendarza. I tak w 1223 roku w Wieliczce koło Krakowa odkryto pokłady soli. W 1785 roku urodził się Jakob Grimm, niemiecki filolog, twórca językoznawstwa porównawczego, członek Berlińskiej Akademii Nauk. Przypomnijmy, że wspólnie z bratem Wilhelmem tworzył baśnie dla dzieci. Zmarł w 1863 roku. W 1859 urodził się Stanisław Niewiadomski, kompozytor, krytyk muzyczny i pisarz. Jego niepodważalnym dorobkiem pozostaje zbiór 50 pieśni na głos i fortepian, spośród których Kołysanka, Maki czy Między nami nic nie było osiągnęły niebywałą popularność. Niewiadomski zmarł w 1936 roku. A 111 lat temu urodził się Stefan Rachoń, skrzypek i dyrygent. W 1944 roku stworzył Orkiestrę Polskiego Radia, którą dyrygował przez kilkadziesiąt lat. Stefan Rachoń zmarł w roku 2001. Ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niecałą godzinę, a za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Amy Winehouse na 136. Na budziku 4:30. Pan synoptyk z ostrzeżeniami: silny wiatr i opady, a w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin także silny mróz. No ale dziś jeszcze pochmurno, będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Na wybrzeżu możliwe burze. Może i śnieżne. Na wschodzie miejscami spadnie kolejne 5 cm, na południu 15 cm śniegu. Miejscami możliwe większe przejaśnienia. No, patrzę na te mapy pogody, te większe jednak w mniejszości. Wiatr zachodni i północno-zachodni, dość silny i silny, w porywach nad morzem do 90, a wysoko w górach do 110 km na godzinę. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnięcie w Warszawie w południe wyniesie 979 9 hektopaskali początkowo. Będzie jeszcze spadać, mimo że niskie, potem zacznie rosnąć. No a na termometrach temperatura wyrównana od minus 1 stopnia na południu i wschodzie, 0 plus 1, miejscami plus 2 w pozostałych regionach, m.in. w centrum kraju. Najwyższa temperatura lokalnie na Pomorzu Zachodnim do stopni plus 3. Fantastycznie. Pamiętam, brzmiało to z samego rana, kiedy to Marek Niedźwiecki prezentował swoje ulubione nagrania, które kojarzyły się właśnie z tą niemiłosiernie wczesną porą. To jedno z nich z takiego żelaznego rozkładu niedźwiedziowego, porankowego wówczas. This is not America, oczywiście David Bowie i Pat Metheny na miejscu 137. Za 25 minut piąta, sygnał od Państwa. Bardzo mile widziane, czytane, między innymi od Pani Kasi z tramwaju linii numer 1. Aktualnie jeszcze w domu przy kawie z pozdrowieniami dla wszystkich. Pani Kasia podesłała swój zestaw 100 nagrań ulubionych, fantastycznych wykonawców. No i 1 stycznia zegarkowy budzik, jak zaznacza pani Kasia, został ustawiony na 8.30. Zuch dziewczyna wysłuchała całego topu wszechczasów. Jesteśmy pełni podziwu. Nie było okazji wcześniej napisać. Dziś pani Kasia podsyła swoje głosy i pozdrowienia noworoczne. Pięknie dziękujemy, podziwiamy i oczywiście pozdrawiamy. Sygnały od Państwa zazwyczaj o tej porze dotyczyły budzikowego alfabetu. Przypomnę, że w tym tygodniu odwróciliśmy kolejność zdarzeń i to prezentujemy nagranie, wiadomo, z topu wszechczasów, z miejsc powyżej setki. I Państwa zadaniem odszyfrować, cóż to za wspólny mianownik. No, już odpowiedzieliśmy sobie to wszechczasów, ale gdyby Państwo chcieli dorobić jeszcze do tego jakąś teorię, to niezmiennie zachęcam. 71335, SMS-owo, budzik, małpa, polskieradio.pl, mailowo, 2273, także telefonicznie. Sięgamy po kolejne nagranie. Ach, oni to święcili triumfy, nie tylko na miejscu pierwszym, ale także na 138. Zespół Queen. Want to live forever. Za 18.05. Państwa sygnały, oczywiście w budzikowym alfabecie. Strzelam, że to nagrania z 23. topu wszechczasów. Brawo, brawo, panie Jacku. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy prawidłowej odpowiedzi. Pan Michał mówi wszystkim dzień dobry i dodaje, że jak będziemy tak wspaniale zaczynać każdy dzień taką muzyką, to będzie super rok. Pozdrawia pan Michał. No, nie chciałbym jakoś nieskromnie dodawać, że to dobry prognostyk, bo to też taka terminologia wśród komentatorów sportowych się pojawia, nie tylko wśród synoptyków czy meteorologów, ale jeśli to ma znaczenie i wpływ na resztę roku, to życzyłbym sobie, żeby tak właśnie przebojowo było przez cały rok. Pani Justyna pozdrawia z wietrznego i mokrego Kościana. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Pięknie dziękujemy także panu Przemkowi, który to już w drodze do pracy. Pani Aga w gotowości o tym, że na polu podobno temperatury brak, a więc jednak jeszcze spod kołderki. Kłania się nisko pan Paweł, serdecznie witamy znad szklanki kawy i odwzajemniamy te serdeczności. Pani Sonia też grzecznie, tak pisze, grzecznie się melduje. Na Opolszczyźnie zimno, wiecznie i śnieżnie. Przy takiej muzyce to nawet jakoś szczególnie nie przeszkadza. Nawet bym powiedział, że może i pomaga. Tym bardziej, że zaraz takie nagranie, że chyba rozpędzimy te wszystkie śnieżne chmury. Pani Bożena pozdrawia z Częstochowy. U nas legalna zima, lekki mrozik i świeży śnieg. No i tak też dziś będzie w wielu miejscach. Nie najlepsze warunki do jazdy, tak delikatnie to określę, bo pan Marian troszeczkę ostrzej to określa. Na trasie Szczecin-Zielona Góra. Deszcz, śnieg i brniemy razem wspólnie z Budzikiem w kierunku Śląska. Pan Marian, wielki fan Pink Floyd. No to dziś na otwarciu naszego budzikowego spotkania z 23. topem wszechczasów z nagraniami po pierwszej setce. 16 minut. Co ja mówię? Nasza ulubiona. 4:44. Miało się zrobić ciepło i się zrobi, z pewnością na sercu wielu fanów grupy Toto. We'll be right back. Toto i Afrika. Za 11 piąta. Za 11 miejsc będzie miejsce 150. Brniemy dalej przez śniegi, mrozy i wiatry. I gładko przechodzimy do kolejnego miejsca topu wszechczasów. Aha. Na 140 Macha i Take On Me. Sygnał od państwa zagraniczne, między innymi Fenna na słuchu, melduje się w postaci pana Sebastiana, a pan Sebastian czeka na ten śnieg i czeka na zewnątrz 3 stopnie i wieje. No, bardzo prosimy, żeby pana nie przewiało. Pan Marcin z Manchesteru, ciemno, zimno i coś leci z nieba. Z najlepszymi życzeniami noworocznymi jeszcze pani Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody. Wtorkowe dla nas to już środowe serdeczności. Odwzajemniamy piękną muzyką z miejsca 141. To David Bowie. Heroes i David Bowie w 23. topie wszechczasów. No, żal byłoby nie skorzystać i nie sięgnąć także i po to nagranie. 141. miejsce. Radosna informacja od pani Bożeny. Narodziła się nowa słuchaczka trójki, Marcelina. 2920 55 10 na 10. Cudne maleństwo. Witamy na świecie. Zawsze wiedziałem, że wszystko, czego potrzebujemy, to właśnie miłość. Trójka, Polski Radio.